Allah'ın kendisine helal kıldığı şeyde peygambere bir güçlük, herhangi bir veba yoktur. Ondan önce gelip geçen peygamberler arasında da Allah'ın sünneti adeti böyleydi. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir.